Tak, bo państwo od razu zauważyli, nie Andrzej, tylko Angela, Angie. Tak jest tłumaczenie tego imienia. Siódma minęła. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki w środę, 26 lipca. Krystian Hanke, przed nami druga godzina, teraz czas na serwis. Radosław Mróz. CBA w Ministerstwie Obrony. Sprawa dotyczy przetargu na dostawę wojskowego odbiornika GPS. Funkcjonariusze zabezpieczali dokumenty. Zmiany w polskim sądownictwie, przyjrzy się Komisja Europejska. Szef MSZ-u przekonuje. Nie ma podstaw żadnych, aby komisja wypowiadała się na temat Polski. Nowe sankcje wobec Rosji, w tym serwisie Trójki, także decyzji amerykańskiej Izby Reprezentantów. CBA w MON-ie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do Ministerstwa Obrony Narodowej. Zabezpieczyli tam dokumenty związane z przetargiem na dostawę wojskowego odbiornika GPS. Według tygodnika Do Rzeczy wygrał go przedsiębiorca, który wcześniej brał udział w ustawianych przetargach na dostawę dla wojska. Przeszukanie i zabezpieczanie dokumentów trwało kilka godzin. CBA interesowały przede wszystkim materiały dotyczące ogłoszonego w maju ubiegłego roku i rozstrzygniętego przed kilkoma dniami przetargu na dostawę dla wojska ponad 1200 kompletów wojskowego odbiornika GPS. Wartość tego zamówienia miała przekroczyć 42 miliony złotych. Informację o kontroli potwierdziło samo ministerstwo. W jego komunikacie czytamy, że CBA nie postawiło nikomu w tej sprawie zarzutów, ani nikogo nie zatrzymało. Nie przeprowadzono także przeszukania jakichkolwiek pomieszczeń inspektoratów uzbrojenia. Komisja Europejska zajmie się zmianami w polskim sądownictwie. Komisarze przedyskutują w Brukseli sytuację w naszym kraju. Mają wziąć pod uwagę dwa prezydenckie weta wobec ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym, a także podpisaną wczoraj ustawę o ustroju sądów powszechnych. Przedstawiciele komisji mówią, że weto zmieniło sytuację, ale uważają, że nadal istnieje zagrożenie dla niezawisłości sądów. Musimy być świadomi, że system sądownictwa w jednym kraju członkowskim jest kluczową częścią wymiaru sprawiedliwości całej Unii Europejskiej. Stąd nasze obawy. Mówiła komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski przekonuje, że nie ma żadnych podstaw, aby Komisja Europejska wypowiadała się na temat sytuacji w Polsce, zwłaszcza po decyzji prezydenta o zawetowaniu dwóch ustaw. Nie ma podstaw żadnych, aby komisja wypowiadała się na temat Polski. Już wiele dni temu sugerowałem, iż dopóki proces legislacyjny w Polsce nie został zakończony, to nie ma podstaw do wypowiadania się, nie ma tym bardziej podstaw do ingerencji w sprawy procesu legislacyjnego. A po decyzji prezydenta nie ustają polityczne komentarze. Ruch prezydenta Andrzeja Dudy krytycznie ocenia wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jestem bardzo zawiedziony, ponieważ oprócz tego, że jestem wiceministra sprawiedliwości, jestem też wyborcą pana prezydenta Dudy i jestem zawiedziony, nie tak się z nim umawiałem jako wyborca. Prawo i Sprawiedliwość oczekuje na zapowiadane przez prezydenta projekty o KRS i Sądzie Najwyższym, a tymczasem liderzy PO, Nowoczesnej i PSL-u powołali zespół do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości. On także ma opracować projekty ustaw. Reforma sądownictwa jest potrzebna, bierzemy się do pracy, przedstawiamy poszczególne projekty, zapraszamy organizacje pozarządowe. Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u. Prezydenckie ustawy mają być gotowe po wakacjach. Sejm zbiera się w połowie września. Nowe sankcje wobec Rosji. Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę, która wprowadza restrykcje wobec Moskwy i która utrudnia jednocześnie prezydentowi Donaldowi Trumpowi zniesienie już obowiązujących. Uchwalone przepisy umożliwiają także nałożenie sankcji na firmy biorące udział w budowie gazociągu Nord Stream 2. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przyjęty przytłaczającą większością głosów 419-3 projekt wzmacnia sankcje nałożone na Moskwę po zajęciu przez Rosję Krymu i inwazji na Ukrainie, a także po stwierdzeniu rosyjskiej ingerencji w amerykańską kampanię wyborczą. W ustawie zawarto jednak również zapis o sprzeciwie Stanów Zjednoczonych wobec gazociągu Nord Stream 2 jako szkodliwego dla bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz rynku gazu w Europie Środkowej i Wschodniej. Rząd Stanów Zjednoczonych powinien nadać priorytet eksportowi własnych źródeł energii, pomocy sojusznikom i partnerom USA oraz wzmocnieniu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, stwierdza jeden z paragrafów ustawy. W innym znajduje się zapis dający prezydentowi Donaldowi Trumpowi możliwość wprowadzenia sankcji wobec wszystkich podmiotów biorących udział w projektach budowy, modernizacji i utrzymania rosyjskich gazociągów i rurociągów eksportowych. Po protestach Rosji, Niemiec i części polityków europejskich w ustawie zawarto zapis, że wprowadzenie tych sankcji powinno się odbyć w koordynacji z sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Ustawa nie definiuje jednak, o których sojuszników chodzi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Aby przykre zapachy były mniej dokuczliwe, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotowuje projekt ustawy antyodorowej. Dokument ma określić poziom uciążliwości zapachów, bo bez tego niemożliwa jest kontrola zapachowej jakości powietrza. Milena Muryson-Kowalska, rzeczniczka inspektoratu, zapowiada intensywne prace i szerokie konsultacje. będą szeroko konsultowane ze stroną społeczną, a także z przedstawicielami przedsiębiorstw, których działalność wiąże się z emisjami zapachu. Utrapienie z uciążliwym zapachem mają mieszkańcy Warszawy, którzy niemal od 4 lat walczą z instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Radiowie. I choć Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania musi zamknąć instalację, to problem nie zniknął, bo jak powiedział zastępca burmistrza Bielan Grzegorz Pietruczuk, brakuje ustawy antyodorowej. Bakterie grąkowca się unoszą w odległości ponad kilometra od tej instalacji. Brak ustawy powoduje to, że nie ma możliwości egzekucji tak naprawdę logicznych konsekwencji dla takiego zakładu. Inspekcja Ochrony Środowiska tylko w 2016 roku rozpatrzyła około 1200 skarg związanych z przykrym zapachem. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Skoro państwo Polska Południowa dziś pogodna, to obstawiam w ciemno, że we Wrocławiu raczej bardziej pogodnie niż deszczowo, ale zaraz to sprawdzimy. Michał Gąsiorowski ma dla państwa właśnie z Wrocławia informacje sportowe. Zgadza się wszystko. Pięknie świeci słońce od rana, budzi się dzień i zapowiada się naprawdę bardzo ładny dzień. No, ciekawe jak będzie w Lidze Mistrzów, bo od tego zacznę. To są na razie dobre wiadomości dla Legii Warszawa. W eliminacjach Slavia Praga pokonała u siebie Batę Borysów 1-0. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Vardaru Skopje z Kopenhagą. Jakie to ma znaczenie dla Legii? Jeśli mistrzowie Polski awansują do kolejnej rundy eliminacji, a Batę i Kopenhaga odpadną, to Legia zostanie rozstawiona. A to mówiąc najprościej oznacza nieco słabszych rywali. Na razie jednak Legia musi pokonać Astanę. Pierwszy mecz dziś o 16:00. Ważną wiadomość mam też dla kibiców Wisły Kraków. Otóż Telefonika ogłosiła, że stowarzyszenie TS Wisła nie ma wyboru i musi sprzedać 100% akcji spółki Wisła S.A. firmie Stechert Gruppe. Oferta Niemców jest wiążąca, głosi koncern, który był związany z klubem od 19 lat. Stechert Gruppe przejmie zatem Wisłę za 40 milionów złotych. Ciąg dalszy zamieszania w hiszpańskim futbolu. Szef federacji Angel Maria Villar został zawieszony na rok przez wyższy trybunał do spraw sportu tego kraju. Jest oskarżony o korupcję i oszustwa finansowe. Villar oraz jego syn Gorka zostali zatrzymani tydzień temu, podobnie jak wiceprezes Krajowej Federacji i szef Związku Piłkarskiego na Teneryfie Juan Padron. Wszyscy siedzą w areszcie. Według przeprowadzonego audytu, skąd hiszpańskiej federacji zniknęło w latach 2010-2014 ponad 14 milionów euro. A zdaje się, że nieprawidłowości finansowych jest dużo więcej. Na pływackich mistrzostwach świata pada rekord za rekordem. Wczoraj aż 4. Kanadyjka Kylie Masse 100 metrów grzbietem przepłynęła w 58 sekund i 10 setnych, a Amerykanka Lily King na 100 metrów żabką uzyskała minutę 4 sekundy i 13 setnych. To oczywiście nowe rekordy świata. Do tego Brytyjczyk Adam Peaty 2 razy poprawił rekord świata na 50 metrów motylkiem. No i jeszcze Amerykanka Katie Ledecki, która jest jak kobiece wcielenie Michaela Phelpsa, wygrała na 1500 metrów, zdobyła swój 12 złoty medal na mistrzostwach świata i została najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii. A jak tam nasi pływacy? Ktoś zapyta? Ano wczoraj w finałach nie startowali. Liczyło się każde najmniejsze trafienie. W finale szermierczych mistrzostw świata szpadziści z Francji pokonali Szwajcarów. Było 45-43. Brąz dla Rosjan, Polacy dopiero w trzeciej dziesiątce. Wśród pań najlepsze okazały się Włoszki, które w finale pokonały Francuzki. Polki były 10. I na koniec przypomnę, że mamy kolejny medal na The World Games. Janusz Olek zdobył złoto w trójboju siłowym. Choć jest 16-krotnym mistrzem świata, tym razem było bardzo trudno, przyznaje prezes Polskiego Związku Kulturystyki i Trójboju Siłowego Paweł Fileborn. Wyjątkowo emocjonujące chwile, szczególnie, że Jarek miał dość trudną drogę do tego medalu. 6 tygodni wcześniej miał kontuzję kolana. Zagrożony był jego występ tutaj. Biegunka, kilogram straty wagi z rana, więc bardzo się obawialiśmy. Ukraińcy naciskali. Te 10 kilogramów stracone w przysiadach też nie było takim dobrym zwiastunem. A jednak się udało. Uf, po takich przygodach. Bardzo proszę. Ale najważniejsze, że jest złoto. No to jak mówią niektórzy, kulturystyka, teraz będzie o pogodzie. Polscy pływacy wczoraj nie startowali, mogli się opalać przy basenie, czego nie można powiedzieć o Wczasowiczach nad Bałtykiem, bo dziś w północnej połowie kraju pochmurno i deszczowo, na północnym wschodzie jeszcze zagrzmi, a w pozostałych regionach co prawda rano gdzieniegdzie słońce, jak choćby we Wrocławiu czy w Katowicach, ale w ciągu dnia i tam może się chmurzyć i przelotnie popadać, także możliwe burze. Wiatr południowy, południowo-zachodni słaby i umiarkowany. W czasie burz, wiadomo, porywisty. Proszę się trzymać. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie ulegało wahaniom, ale nieznacznie skoczy w górę. Zobaczymy jutro, czy dotrzymało obietnicy. 20 stopni w Koszalinie, Trójmieście i Olsztynie, 21 w Szczecinie, Poznaniu, Suwałkach i Białymstoku, 22 w Toruniu, Bydgoszczy, Katowicach i we Wrocławiu, do 23 stopni w Łodzi, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Warszawie. 2,2 i 7 trójek to nasz telefon. Przez cały dzień podajecie takie pesymistyczne wiadomości, że w całej Polsce leje, jest pochmurno,

się ze mną stało, gdybym ciebie nie poznał. Na nikogo już czekać nie miałem. Dobry czas dał nam się spotkać. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Mimo północy zawyją wilki i księżyc stanie się błogi. Po plecach nam przejdą już inne motylki. Dobry sen dobrze nam zrobi. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem. Ty jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Poranek to dobra pora, żeby sobie zadać czasami trudne pytania. O czym myśli kosmonauta? No na przykład, co będzie, jak zapomnę stroju z domu? No właśnie, to pytanie dziś postawimy właśnie teraz. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Moim zdaniem to jest taki sam dramat, jak po prostu zorientowanie się na plaży, że właśnie zapomniałem stroju kąpielowego. Właśnie. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. W stroju zobowiązującym i obowiązującym. Nie jest to strój kąpielowy, ustalmy od razu. I nie jest to również skafander. Nie. No właśnie, bo taki kosmonauta, to wie pan, on jak się w popłochu na przykład pakuje szybko, mówią jutro, John, jutro wylatujesz, to i zapomni skafandra, to co wtedy? I właśnie, czy można się odnaleźć? Co gorsza, jak go ubierze, wyjdzie na zewnątrz i stwierdzi, że nie ma zapiętego zamka błyskawicznego. I z tyłu, a nie ma kolegi, żeby zapiął. No więc właśnie, nie, no tak. Czy tam to zapinanie to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Tak. Skafandry to kosmiczne. To jest jakiś kosmos. Ale to jest jakiś kosmos. No właśnie, czy odnaleźlibyśmy się w przestrzeni kosmicznej bez skafandra? Bez skafandra, czy... albo z uszkodzonym skafandrem, nie. To znaczy w firmach bardzo często takie są obrazy dosyć makabryczne, że człowiek pozbawiony skafandra albo z rozszczelnionym skafandrem po prostu niemalże eksploduje. Tak by nie było, natomiast na pewno czekałaby nas śmierć. I to śmierć takich dosyć przykrych okolicznościach. Podstawowym zagrożeniem dla nas by było to, że tam nie ma tlenu, więc nie ma czym oddychać. I jest niskie ciśnienie. W zasadzie nie ma spróżnia. Cała reszta zagrożeń, kwestia temperatury, kwestia promieniowania, naprawdę to już jest mały problem. Gdy ciśnienie spada, to spada też temperatura wrzenia płynów. Bardzo często można zobaczyć takie, no może nie często, ale chociażby w internecie można znaleźć takie filmiki, które kręcą alpiniści albo himalaiści. Jak gotują wodę na wysokości. Że na szczycie, tak, i ta woda się gotuje, a jajko się nie chce w środku gotować, bo ona się gotuje w temperaturze niskiej. Tak. No dzieje się jak dlatego, że tam jest po prostu niższe ciśnienie. Problem z kosmosem polega na tym, że tam jest próżnia, w związku z tym ta temperatura wrzenia płynów, ona jest niższa niż temperatura naszego ciała. W związku z tym dzieje się coś bardzo niepożądanego, czyli sytuacja, w której wszystkie płyny w naszym wnętrzu zaczynają się gotować. Problem z gotowaniem polega na tym, że w czasie gotowania, i to widzimy, nie wiem, w czajniku, w garnku, wydzielają się pęcherzyki powietrza. płyn w stanie gazowym zajmuje dużo więcej miejsca niż wtedy, jak jest cieczą. Więc w największym skrócie skutkiem gotowania się płynów by było zwiększenie ciśnienia wewnątrz naszego ciała, czyli zaczęlibyśmy po prostu puchnąć. Natomiast do mózgu nie dochodził, to jest drugie zagrożenie, do mózgu nie dochodziłby tlen i dość szybko, całe szczęście może w tym całym nieszczęściu, stracilibyśmy świadomość. Puchnięcie i oparzenia spowodowane promieniami UV, no prosto ze słońca, nastąpiłyby albo w trakcie, albo po już utracie świadomości. Więc całe szczęście człowiek pozbawiony skafandra w kosmosie, no nie byłby narażony na długie cierpienie, raczej by stracił po prostu świadomość. Straszył Tomasz Rożek. A to pan powinien powiedzieć, że pan będzie dzisiaj straszył, bo tak nieprzygotowany trochę byłem, a już się boję. No trochę mnie pan uspokoił. Ale co, pan planuje, nie wiem, wyjście w przestrzeń bez skafandra? Czy ja w ogóle, proszę pana, jak wychodzę z domu, to czasami po prostu mówię, a sobie gdzieś pójdę. No nie wiem, czy nie na przykład. Aha, w przestrzeń. No to weź pan zawsze skafander na wszelki wypadek w reklamówce. Bardzo dziękuję za te przestrogi, to już o tym będę pamiętać. Z tym kosmosem to jest odwrotnie niż na Ziemi, bo wie pan, ja to się gotuję, jak mi się ciśnienie podnosi. Naprawdę. A w ten sposób. Oj, często. A ja w ogóle się zastanawiam, bo bardzo często się mówi, no, że w przyszłości to hotele będą w kosmosie i że będziemy na wakacje w kosmos latali. Ja powiem panu zupełnie szczerze, że ja tego absolutnie nie widzę. Kosmos, czy wszystko to, co jest poza ziemską atmosferą, jest dla nas tak nieprzyjazne, tak niebezpieczne, że ja, nie będąc człowiekiem strachliwym, a i owszem, poleciałbym tam może na chwilę zobaczyć, ale na wakacje? Nie. Nie, nie. Nie. Nad Bałtykiem, w Tatrach, o, tam nas chcą. Tam jest atmosfera. A nie, że tam jak nas nie chcą, tam wieje, się nie jest zimno, ale nie o to chodzi. Jest po prostu jeszcze atmosfera. Chyba wizy trzeba mieć. A to nie tam. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam na kolejne spotkanie i państwa proszę również o nadsyłanie kolejnych pytań, bo pan doktor czeka z niecierpliwością. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my mind. To listen, more I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're Arctic Monkeys, Arctic, to ważne w tym momencie, 24 minuty po 7. Szanowny pan redaktor powiedział, że o 16 Legia gra,

City Boys. Buddy Movin 227 trójek. Ja mam takie pytanie do pana doktora. To parawan plażowy w kosmosie nas nie ochroni. Nie ochroni, absolutnie nie. Co zrobić z parawanem? Słuchacz pytał dziś o poranku. No w kosmos go wystrzelić raczej nie warto. Autopromocja. W XIII wieku cystersi z Niemiec założyli tu klasztor i gospodarowali przez kilka wieków. Obiekty wzniesione przez szarych mnichów, mimo burzliwych wydarzeń, przetrwały do dziś. Ale to pomorskie miasto Pelplin ma też drugie, nowoczesne oblicze. Trójka wraca do korzeni. Do Pelplina zapraszam w czwartek w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Autopromocja. To już jutro. Ciekawe, czy w Pelplinie łowią ryby. Na rybkach siedzimy, biorą dzisiaj płoteczki, biorą linki, takie drobiazgi, ale chciałem coś innego powiedzieć. Mam żonę Anię, będzie mała uroczystość. Wczoraj wszystko przygotowane, popieczone, po południu jesteśmy gotowi na gości. I mamy piękne słońce w Staszowie. Bardzo się cieszę, Staszów słoneczny, a jaka pogoda w innych regionach, o tym już za chwilę, bo najpierw, a minęła już 7:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian. Oznacza to, że główna stawka oprocentowania Banku Centralnego Strefy Euro pozostała na zerowym poziomie. Tymczasem dziś o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych zadecyduje amerykański bank centralny, czyli Fed. Eksperci spodziewają się, że system rezerwy federalnej również pozostawi stopy na dotychczasowym poziomie. Ekonomiści nie przewidują też zmian wysokości prowadzonego przez Fed skupu aktywów. Główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, Piotr Kuczyński, podkreśla, że uwagę inwestorów przykuje przede wszystkim komunikat po posiedzeniu Fedu. Tam rynki finansowe starają się wyłowić prognozy odnośnie przyszłości. Ile będzie tych podwyżek stóp, bo że będą, to wiadomo, czekamy na wrześniową podwyżkę, czy będzie tylko jedna, czy może dwie w tym roku. No i przede wszystkim, jak szybko Fed będzie chciał kurczyć swój bilans, czyli pozbywać się tego, co w czasie pomocy rynkom skupował. Decyzja amerykańskiego banku centralnego zapadnie wieczorem naszego czasu. Tymczasem wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła rekord indeksu Standard & Poor's 500, a do dobrych nastrojów inwestorów przyczyniła się publikacja wyższych od oczekiwań danych kwartalnych spółek. W centrum uwagi rynków były też dane makro z Europy i USA. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,47%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,29%, Nasdaq wzrósł jedynie o 0,02%. Brak rąk do pracy wymusi na pracodawcach podwyżki wynagrodzeń. Tak dobrze jak przed kryzysem nie będzie, ale są branże, w których wzrost będzie dwucyfrowy. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. W niektórych sektorach dynamika wynagrodzeń wróciła już na przedkryzysowy poziom. Tak jest na przykład w handlu. Pod koniec roku zobaczymy tam nawet kilkunastoprocentowe podwyżki. Wszystko wskazuje, że podobnie będzie w budownictwie. W pozostałych sektorach gospodarki na razie tak różowo nie będzie. Eksperci przyznają jednak, że wyraźniejsze przyspieszenie w kwestii wynagrodzeń to kwestia miesięcy, a nie kwartałów. Więcej na ten temat powiemy w Informatorze Ekonomicznym dziś o 9:30. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,83 zł. Euro jest po 4,25 zł. Dolar po 3,65 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,76 zł. Koalicja chmur, deszczu i burz może pokrzyżować plany słońca, które chce świecić. Tak dziś będzie w pogodzie. Bo choć o poranku na południu kraju niebieskie, błękitne w zasadzie niebo, to jednak w ciągu dnia i tam może się zachmurzyć i przelotnie popadać. Powiedziałem i tam, bo na północy to już normalka. Także możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a temperatura od 20 stopni w Kołobrzegu, Słupsku i Elblągu, 21 w Świnoujściu, w Pile, Ostrołęce i Zielonej Górze, 22 dziś w Bielsku Białej, Jeleniej Górze, Siedlcach i we Włocławku, do 23 stopni w Warszawie, ale także Radomiu, Tarnowie, Chełmie i Krośnie. No jeszcze wrócimy do Astany, bo nie ma co cofać się, trzeba tam dodać 4 godziny. W takim razie 20 godzina w Astanie, 30 stopni. No nadal mrozu nie ma. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

No i tak to się skończyło, że jedni tańczą w biurze o poranku, inni świetnie zadowoleni, bo świetnie się tego słucha, napisał słuchacz, w Marsalam w Egipcie nad basenem w 32-stopniowym upale. No to bardzo się cieszę. Kolejne nagranie z bogatego dorobku zespołu Deep Purple Piotr Metz zaprezentuje jutro o tej samej porze. Na razie za kwadrans ósma. Zapraszamy do Trójki. Ktoś napisał, pogoda iście jesienna, skoro tak, to już niedługo pewnie sklepy otworzą stanowiska świąteczne. No coś w tym jest. Jesiennie trochę za oknem, na szczęście ciepło. Natomiast jesień i zima zbliżają się powoli, powoli, powoli, więc ten temat jak najbardziej aktualny. Kilka postulatów, kilkaset podpisów firm i jeden cel. Liberalizacja uchwał antysmogowych. Branża węglowa chce wystosować petycje do samorządów, które już mają prawo chroniące powietrze i do tych, które chcą je wkrótce uchwalić. Powód? Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla martwi się, że kieszeń obywatela nowych restrykcji nie wytrzyma. Tym bardziej, że dla wielu palenie w piecu to temat całoroczny. Największe kawałki kładzie się na spód. Teraz właśnie układam drewienka. Temat palenia w piecu można powiedzieć, że jest całoroczny. Tak, z mniejszą intensywnością, ale występuje też w lecie, bo ludzie na przykład grzeją sobie wodę na kąpiel za pomocą węgla. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Jeżeli jest chłodniej, mogą się też zdarzać sytuacje, że ludzie się dogrzewają w takim okresie przejściowym albo mają kuchnię węglową. Co jest w tej petycji? O co państwo postulują? Postulat, jaki stawiamy. Łukasz Horbacz z Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. To właśnie to, żeby dopuścić kotły trzeciej klasy, co i tak będzie ogromnym postępem. Proszę sobie wyobrazić, że w obecnej chwili mamy na rynku około 3,5 miliona indywidualnych kotłów węglowych, czego tylko 20% to są kotły klasowe. Szary Kowalski, zmuszony do zakupu kotła piątej klasy, czy ekoprojekt, bardzo drogiego zresztą, bo taki kocioł piątej klasy kosztuje 10-12 tysięcy, ekoprojekt 15 tysięcy i więcej, kupi taki kocioł, będzie spalał w nim węgiel taki, jaki jest na rynku, no bo innego nie znajdziemy i ten kocioł będzie prawdopodobnie miał emisję taką, jaką ma kocioł trzeciej klasy. To jest bezwzględna i dość cyniczna obrona interesów tej właśnie branży. Proszę to porównać z Czechami, to jest podobne do naszego kraju, gdzie kotły trzeciej klasy, czyli takie, jakie proponują państwo z branży węglowej, nie będą dopuszczone do użytkowania i my powinniśmy iść dokładnie tą samą drogą ze względu na ochronę zdrowia i życia Polaków. Czytali państwo petycję? Na razie tylko w internecie. I co państwo o tym sądzą? Bo przecież województwo śląskie już ma taką uchwałę, prawda? Tak, województwo śląskie ma uchwałę antysmogową. Maciej Gramatyka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wypracowywany był kompromis, stąd dość zaskakującym są stanowiska, które pojawiają się na miesiąc przed wejściem w życie uchwały. Branża węglowa stwierdza wprost, że te rozwiązania są zbyt radykalne. Tak naprawdę, jeśli chodzi o harmonogram wymiany pieców i kotłów, został rozłożony aż na 10 lat, więc to nie jest tak, że 1 września nagle oczekujemy od mieszkańców wymiany wszystkiego, co mają i nie dajemy żadnego okresu przejściowego. Sytuacja na Śląsku i w Małopolsce z powietrzem jest fatalna. Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci. Trzeba wiedzieć, że z tą fatalną jakością powietrza łączą się ogromne koszty zewnętrzne, które ponosimy. W Małopolsce wyliczono to na 3 miliardy złotych rocznie. Z tego co wiem, jednym z takich głównych postulatów jest też to, żeby nie eliminować miałów węglowych. Tak. Miały są dobrymi paliwami, mogą być spalane w kotłach klasowych, miałowych. Plus do tego jeszcze, że władze będą skutecznie egzekwować już obecnie obowiązujące prawo dotyczące zakazu spalania śmieci. W państwa miejscowości palenie śmieciami to duży problem, prawda? Po prostu spala się to, co się znajdzie, dosłownie to, co się znajdzie. Śmieci się wrzuca, plastiki. Ludzie po prostu palą różnymi wynalazkami. Tak, ale sama edukacja nie wystarczy. W każdej innej dziedzinie mamy przepisy, na przykład w kwestii jakości żywności i nie wystarczy sama edukacja, mamy sanepid. Tak samo tutaj powinna być kontrola tego, czym palimy w piecach. Dzień dobry, strażnik. Chcieliśmy przeprowadzić kontrolę, czym pan pali w piecu. Można? Węglem ogólnie, drewnem. Proszę, zapraszam. Petycja uważam jest co najmniej nierozsądna, bo w połowie lutego, po 45 dniach tego roku, już 16 miast polskich wypełniło limit smogowy na cały rok. I te zmiany są po prostu racjonalne i potrzebne. Petycja Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla ma być gotowa na przełomie września i października, a tę relację przygotował dla państwa Kuba Witkowski. 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Tak można do nas pisać. Nasz telefon bez zmian. 22 i 7 trójek. Bez ciebie znaczę mniej niż pocztowy znaczek. Bez ciebie jest mnie pół. Bez ciebie jest... Oj, padam, padam. Może sobie dzisiaj śpiewać deszcz. Ale nie o tym, nie o tym. Za 8:08. Muzyczny rozkład jazdy. Pan redaktor jakoś tak się cieplej od razu ubrał. Nie, to ciepło jest, tylko że deszczowo. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, gdzie podziało się lato? Czy ktoś nam odpowie na to pytanie? Tak, no to może kiedyś wróci. Może się obraziło, strzeliło focha. No, wiosna też. Ale z jakiego powodu? Proszę pana, to już nie jest pytanie do mnie, to do mądrzejszych. Dobrze, proszę kierować. Dobrze, nie wnikajmy. Marcin Pośpiech ma dla państwa informację o tym, jakie płyty i gdzie koncerty. No i przy okazji, jeśli państwo się pakują na jakiś festiwal, to proszę nie zapomnieć o pelerynkach. Zgadza się, a dzisiejszy jingle jak najbardziej pasuje do informacji, bo no tak się ułożyło, że mamy więcej wiadomości dla wielbicieli cięższych brzmień. Dużo dzieje się właśnie w muzyce metalowej w wakacje. Wczoraj mówiliśmy o koncercie Paradise Lost w Krakowie 9 października. Zespół wraca do nas. Dziś garść informacji o nowej 15. płycie zespołu, a ta ukaże się 1 września. Album Meduza dostępny będzie m.in. w wersji CD, edycjach winylowych jako kolekcjonerski box oraz drogą elektroniczną. Na różnych wersjach płyty znajdziemy 3 dodatkowe utwory: Frozen Illusion, Shrines i Symbolic Virtue. A jak mówi wokalista Paradise Lost, Nick Holmes, stylistycznie nowej płycie najbliżej będzie do albumu Shades of God, 3. wydawnictwa zespołu, ale Holmes przekonuje, że będzie to dzieło wyższej klasy, lepiej wyprodukowane i zagrane. Dobre wiadomości z Nowego Jorku. Byli aktualni muzycy Type of Negative, Agnostic Front, Seven Void i Danzig połączyli siły i tak powstał nowy zespół Silver Tomb. Grupa zadebiutuje 26 sierpnia koncertem w New Jersey. I jeszcze na chwilę pozostajmy w świecie mrocznych rockowych dźwięków. Po śmierci Lemmy'ego Kilmistera zespół Motorhead przestał istnieć, ale fani wciąż mogą liczyć na ich nowe wydawnictwa. Jedno z nich ukaże się już po wakacjach. Mowa o zestawie przeróbek zatytułowanym Undercover. Na płycie usłyszymy interpretację hitów z repertuaru takich wykonawców jak Sex Pistols, God Save the Queen, Judas Priest, Breaking the Law czy Metallica, Whiplash. Na płycie znajdzie się też cover Heroes z repertuaru Davida Bowiego, nagrany przez Motorhead podczas sesji do albumu Bad Magic 2 lata temu. Wtedy utwór nie trafił na płytę, zamiast niego usłyszeliśmy przeróbkę Sympathy for the Devil Stonesów, a ta także znajdzie się na Undercover, a premiera płyty 1 września. Brutal Assault to jeden z największych festiwali metalowych w Europie i on zbliża się wielkimi krokami. Początek 9 sierpnia, koniec 3 dni później. Miejsce historyczne, twierdza Josefow w czeskiej miejscowości Jaromer. Na scenie m.in. legenda czeskiego heavy metalu, zespół Masters Hammer, który po latach powraca. Ostatni koncert zagrał 25 lat temu. Słyszałeś kiedyś czeski heavy metal, Krystianie? Kiedyś, ja nie słyszałem, ale kiedyś mój kolega opowiadał, że słuchał. Znasz kogoś, kto słyszał? Tak, i tam było takie, nikto nie je doma, strach, strach, ale to może być historia zmyślona, więc zostawmy to. Może po angielsku śpiewają, jako że nazwa Masters Hammer. Może tak. Trochę szkoda, że nie po czesku. No, dziś odsłuchamy. Poza tym zespołem dobrze znane inne formacje metalowe, Emperor czy Mayhem. W sumie, uwaga, 115 wykonawców. Ozzy Osbourne ma nowy pomysł na siebie, a konkretnie na to, jak zarobić jeszcze więcej pieniędzy, jak się zdaje. A nie jeździć w trasę. Dokładnie. Otóż Książę Ciemności będzie produkował wino. Znana jest już jego nazwa, to jest Solar Red. Wino w smaku ma zawierać, uwaga, nutę figową, śliwkową, wiśniową, truskawkową oraz po smaku dębu i czarnego pieprzu. Ciekawa kombinacja, chociaż jak na Ozzy'ego Osbourne'a to trochę nudne, bym powiedział. Spodziewałem się czegoś bardziej kreatywnego. Ale może być diabelsko mocne. Bardzo dziękuję. Zobaczymy. To Marcin Pośpiech za 8:04. Lights to